برگ سبز، برنامه شماره 82. بگشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. گل چیست اگر دل ز غم آزاد نباشد؟ گل چیست اگر دل ز غم آزاد نباشد؟ از گل چه گشاید چو دلی شاد نباشد؟ Thank you. آسود دل و حال دل زار چه دانی، خونخاری عشاق جگرخوار چه دانی. شب تا به سحر خفته به خلوتگه نازی، بیخوابی این دیده بیدار چه دانی. هرگز نخلیده به کف پای تو خاری، هرگز نخلیده به کف پای تو خاری، آزردگی سینه افکار چه دانی. ای فاخت پرواز کنان بر سر سروی، ای فاخت پرواز کنان بر سر سروی، درد دل مرغان گرفتار چه دانی؟ جامی تو و جام می و بیهوشی و مستی، جامی تو و جام می و بیهوشی و مستی، راه و روش مردم هوشیار چه دانی؟ خود رنجم و خود صلح کنم، عادت همین است. یک روز تحمل نکنم، طاقت همین است. با خاک من آمیخته خونابه حسرت، زین آب سرشتن مرا طینت همین است. در حلقه ما دوش، در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شم سخن سلسله موی تو بود یا یا یا وا دل کرد ناوک مجگان تا در خون می گرد باز مشتاق کمان خانه ابروی تو بود حبیب من جان جانم وای امان تو دل که از ناوک مژگان تو در خون میگشت باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود. دل که از ناوک مژگان تو در خون میگشت باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود. Thank you. جهان می شد کف جهان می شدم در آرزوی روی تو جان. زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه به سمع رسید برنامه شماره 82 برگ سبز بود که با همکاری آقایان عبادی، بدیعی، فرهنگ شریف با صدای آقای محمودی خونساری در استودیوی گلها تنظیم یافته. اشعار به ترتیب از عطار، وحشی بافقی، جامی، حافظ، عراقی. آهنگ سگاه، گوگنده، روشنک.